นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะภิกษุทั้งหลายกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเหตุเกิดแห่งกรรมก็เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบความมีประมาณต่างๆแห่งกรรมก็เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบผลแห่งกรรมก็เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบความดับไม่เหลือแห่งกรรมก็เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบและทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมก็เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทำซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจภิกษุทั้งหลายเหตุเป็นแดนเกิดพร้อมแห่งกรรมคืออะไรเล่าเหตุเป็นแดนเกิดพร้อมแห่งกรรมนั้นก็คือผัสสะภิกษุทั้งหลายความเป็นประมาณต่างๆแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าคือกรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในนรกก็มีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในกำเนิดเดรัจฉานกรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเปรตวิสัยในโลกมนุษย์ในเทวโลกเหล่านี้มีอยู่ภิกษุทั้งหลายนี่แหละเรียกว่าประมาณต่างๆแห่งกรรมทั้งหลายก็วิบากคือผลแห่งการกระทําของกรรมเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าววิบากคือผลแห่งกรรมทั้งหลายว่ามีอยู่3อย่างคือผลที่ให้ในปัจจุบันทันควันคือทิฏฐธรรมและผลที่ให้ในเวลาต่อมาคืออุปาปัชชะและผลที่ให้ในเวลาต่อมาอีกคืออปรปริยายะนี่แหละเรียกว่าวิบากแห่งกรรมทั้งหลายก็ความดับไม่เหลือแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าความดับแห่งกรรมทั้งหลายย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะก็ปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่านั่นคืออริยมรรคมีองค์8นี้นั่นเองคือข้อปฏิบัติก็ให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมทั้งหลายข้อนี้ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสมาสติและสมาสมาธิภิกษุทั้งหลายเหตุทั้งหลาย3ประการเหล่านี้มีอยู่เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย3ประการคือความโลภเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายความคิดประทุษร้ายคือโทสะเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายโมหะคือความหลงเป็นเหตุเพื่อเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนเมล็ดพืชทั้งหลายที่ไม่แตกหักไม่เน่าที่ไม่ถูกทำลายด้วยลมและแดดเลือกเอาแต่เม็ดที่ดีเก็บงำไว้ดีอันบุคคลหว่านไปแล้วในพื้นที่ที่มีการกระทำดีแล้วในเนื้อนาที่ดีอันหนึ่งฝนก็ตกตามฤดูกาลเมล็ดพืชเหล่านั้นจะพึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์โดยแน่แท้ข้อนี้ฉันใดข้อฉันนั้นเหมือนกันคือกรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยความโลภเกิดจากโลภะคือความโลภเป็นเหตุมีความโลภเป็นเรื่องก่อให้เกิดอันใดกรรมอันนั้นย่อมให้ผลในขันธ์ทั้งหลายอันเป็นที่บังเกิดแก่อัตภาพของบุคคลนั้นกรรมนั้นให้ผลในอัตภาพใดเขาย่อมสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในอัตภาพนั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เป็นไปในทันควันคือทิฏฐธรรมหรือว่าเป็นอย่างที่เป็นไปในเวลาต่อมาคืออุปปัชชะหรือว่าเป็นไปอย่างในเวลาต่อมาอีกคืออัปปาระปริยายะก็ตามกรรมันบุคคลกระทำแล้วด้วยโทสะหรือโมหะเกิดจากโทสะหรือโมหะมีโทสะเป็นเหตุเป็นเครื่องก่อให้เกิดหรือมีโมหะเป็นเหตุเป็นเครื่องก่อให้เกิดอันใดก็ตามกรรมอันนั้นย่อมให้ผลในขันธ์ทั้งหลายอันเป็นที่บังเกิดแก่อัตภาพของบุคคลนั้นกรรมนั้นให้ผลในอัตภาพใดเขาย่อมเสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในอัตภาพนั่นเองไม่ว่าจะเป็นไปอย่างในปัจจุบันคือทันควันหรือทิฏฐธรรมหรือว่าเป็นไปอย่างในเวลาต่อมาหรือว่าเป็นไปในเวลาต่อมาอีกก็ตามภิกษุทั้งหลายเหตุทั้งหลายสามประการเหล่านี้แหละเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเหตุสามประการต่อไปนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นพร้อมมูลแห่งกรรมสามประการคือความพอใจเกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งความรักใคร่พอใจที่เป็นอดีตหนึ่งความพอใจเกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งความรักใคร่พอใจที่เป็นไปในอนาคตหนึ่งและที่เป็นปัจจุบันอีกหนึ่งความพอใจเกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งความรักใคร่พอใจที่เป็นอดีตนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลตรึกตรองไปถึงธรรมอันเป็นฐานแห่งความรักใคร่พอใจที่ล่วงไปแล้วเมื่อตรึกตามตรองตามไปความพอใจก็เกิดขึ้นผู้เกิดความพอใจแล้วก็ชื่อว่าถูกธรรมเหล่านั้นผูกไปแล้วเรากล่าวความติดใจนั้นว่าเป็นเครื่องผูกคือสังโยชน์นี่แหละคือความพอใจเกิดขึ้นเพราะปรารภธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งความรักใคร่พอใจที่เป็นอดีตเพราะความพอใจเกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งความรักใคร่พอใจที่เป็นอนาคตเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลตรึกตรองไปถึงธรรมอันเป็นฐานแห่งความรักใคร่พอใจที่ยังมาไม่ถึงเมื่อตรึกตามตรองตามไปความพอใจก็เกิดขึ้นผู้เกิดความพอใจแล้วก็ชื่อว่าถูกธรรมะเหล่านั้นปลูกไว้แล้วเรากล่าวความติดใจนั้นว่าเป็นเรื่องปลูกคือสังโยชน์ความพอใจเกิดเพราะปรารภธรรมอันเป็นฐานแห่งฉันทะราคะที่เป็นอนาคตเป็นอย่างนี้แหละก็ความพอใจเกิดขึ้นเพราะปรารภธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นไปในปัจจุบันเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลตรึกตรองถึงธรรมที่เป็นฐานแห่งความพอใจที่เกิดขึ้นจบหน้าเมื่อตรึกตามตรองตามไปความพอใจก็เกิดขึ้นผู้เกิดความพอใจขึ้นแล้วก็ชื่อว่าถูกธรรมเหล่านั้นผูกเอาไว้แล้วเรากล่าวความติดใจนั้นว่าเป็นเรื่องผูกคือสังโยชน์ความพอใจเกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทะราคะที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้ล่ะภิกษุทั้งหลายเหตุสามประการต่อไปนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นพร้อมมูลแห่งกรรมทั้งหลายคือความพอใจไม่เกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตและเป็นปัจจุบันก็ความพอใจไม่เกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอดีตนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลรู้ชัดซึ่งวิบากคือผลอันยืดยาวของธรรมอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่ล่วงไปแล้วครั้นรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวแล้ว กลับใจเสียจากเรื่องนั้นครั้นกลับใจได้แล้วคลายใจออกก็เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาความพอใจไม่เกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทะราคะที่เป็นอดีตเป็นอย่างนี้ล่ะก็ความพอใจไม่เกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลายที่เป็นฐานแห่งฉันทะราคะที่เป็นไปในอนาคตและเป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลรู้ชัดซึ่งวิบากกรรมอันยืดยาวของธรรมอันเป็นฐานที่ตั้งแห่งความรักใคร่พอใจที่ยังมาไม่ถึงหรือที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าครั้นรู้ชัดอย่างนั้นแล้วกลับใจเสียจากเรื่องนั้นครั้นกลับใจได้แล้วคลายใจออกแล้วก็เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาความพอใจไม่เกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานที่ตั้งแห่งความรักใคร่พอใจที่เป็นไปในอนาคตและปัจจุบันเป็นอย่างนี้ล่ะภิกษุทั้งหลายอจินไตย4อย่างนี้ไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเสียเปล่าอจินไตย4อย่างเป็นอย่างไรเล่าคือ 1. พุทธวิสัยแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอจินไตยไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่า 2. วิสัยแห่งผู้ได้ฌานคือฌานวิสัยเป็นอจินไตยไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่าข้อที่ 3. ผลแห่งกรรมคือวิบากของกรรมเป็นอจินไตยไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเสียเปล่าความคิดในเรื่องโลกคือโลกจินดาเป็นอจินไตยไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเสียเปล่านี่แหละอจินไตย4อย่างเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเสียเปล่ามีอยู่คราวหนึ่งเราอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏใกล้นครราชคฤห์ในครั้งนั้นพวกนิครนเป็นอันมากประพฤติวัดยืนอย่างเดียวงดการนั่งอยู่ณที่กาลศิลาข้างภูเขาอีสิกิลิต่างประกอบความเพียรอย่างแรงกล้าสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนก็ในครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นเราออกจากที่หลีกเร้นแล้วไปสู่กาลศิลาข้างภูเขาอิสิกิลิอันพวกนิครนประพฤติวัดอยู่ได้กล่าวกับพวกนิครนเหล่านั้นว่าท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายเพราะอะไรหนอพวกท่านทั้งหลายจึงประพฤติยืนไม่นั่งประกอบความเพียรได้รับเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนนี้เล่าท่านผู้มีอายุท่านนิครนนาถบุตรเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวงได้ยืนยันญาณทัศนะของตนเองกล่าวอย่างนี้ว่าบาปกรรมในการก่อนที่ได้ทำไว้มีอยู่แลพวกท่านจงทำลายกรรมนั้นให้สิ้นไปด้วยทุกรกิริยาอันเจ็บแสบเผ็ดร้อนนี้หนึ่งเพราะการสำรวมกายวาจาใจในบัดนี้ย่อมชื่อว่าไม่กระทำกรรมอันเป็นบาปอีกต่อไปเพราะการเผาผลาญกรรมเก่าไม่มีเหลือเพราะการไม่ทำกรรมใหม่กรรมต่อไปก็ขาดสายเพราะกรรมขาดสายก็สิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมก็สิ้นทุกข์เพราะสิ้นทุกข์ก็สิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนาทุกทั้งหมดก็เหือดแห้งไปดังนี้คำสอนของท่านนาถบุตรนั้นเป็นที่ชอบใจและควรแก่เราและพวกเราก็เป็นผู้พอใจต่อคำสอนของท่านด้วยดังนี้เราได้กล่าวกับนิครนเหล่านั้นสืบไปว่า ท่านผู้เป็นนิกรณ์ทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าพวกท่านได้มีมาแล้วอยู่ในกาลก่อนพวกเราไม่ทราบเลยท่านท่านผู้เป็นนิกรณ์ทั้งหลายแล้วท่านรู้อยู่หรือว่าพวกท่านทั้งหลายได้ทำกรรมที่เป็นบาปแล้วในกาลก่อนหรือว่าไม่ได้ทำข้อนี้พวกเราก็ไม่ทราบเลยท่านท่านผู้เป็นนิกรณ์ทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าท่านได้ทำกรรมที่เป็นบาปอย่างนี้อย่างนี้ในการก่อนข้อนี้ก็ไม่ทราบเลยท่านท่านผู้เป็นนิกรณ์ทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าตั้งแต่ที่ทำความเพียรนี้มาทุกมีจำนวนเท่านี้เท่านี้ได้สิ้นไปแล้วและจำนวนเท่านี้เท่านี้จะสิ้นไปอีกหรือว่าถ้าทุกสิ้นไปเท่านี้ทุกจะไม่มีเหลือข้อนี้ก็ไม่ทราบเลยท่านท่านผู้เป็นนิกรณ์ทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าอะไรเป็นการละเสียซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลและทำสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นในพวกปัจจุบันข้อนี้ก็ไม่ทราบเลยท่านท่านผู้เป็นนิกรณ์ทั้งหลายดังได้ฟังแล้วว่าพวกท่านนั้นไม่รู้อยู่ว่าเราทั้งหลายได้มีแล้วในการก่อนหรือไม่ได้มีไม่รู้อยู่ว่าได้ทำกรรมที่เป็นบาปแล้วหรือไม่ได้ทำไม่รู้อยู่ว่าได้ทำบาปกรรมอย่างนี้อย่างนี้ไม่รู้อยู่ว่าที่ได้ทำมาแล้วทุกจำนวนเท่านี้เท่านี้สิ้นไปยังเหลืออยู่จำนวนเท่านี้เท่านี้หรือว่าทุกที่สิ้นไปอีกจำนวนเท่านี้ทุกจึงจะไม่มีเหลือแต่ท่านก็ไม่รู้อยู่ว่าอะไรเป็นการละเสียซึ่งสิ่งเป็นอกุศลและเป็นสิ่งทำกุศลให้เกิดขึ้นก็ไม่รู้อยู่อย่างนี้แล้วน่าจะเห็นว่าชนทั้งหลายเหล่าใดในโลกที่เป็นพวกปราณมีฝ่ามือคร่ำไปด้วยโลหิตมีการงานอย่างกักระภายหลังมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วย่อมบรรพชาในพวกนิกรทั้งหลายกระมังท่านผู้เป็นนิกรทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสมัยใดที่พวกท่านมีความเพียรความพยายามอย่างแรงกล้าสมัยนั้นท่านก็ย่อมได้เวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเป็ดร้อนเพราะการทำความเพียรนั้นแต่ถ้าสมัยใดพวกท่านไม่ได้ทำความเพียรความพยายามอย่างแรงกล้าสมัยนั้นพวกท่านก็ไม่ได้เสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเป็ดร้อนอย่างนั้นไม่ใช่หรือถูกแล้วท่านพระโคดมสมัยใดที่พวกข้าพเจ้าทำความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าก็ย่อมได้เวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเป็ดร้อนถ้าสมัยไหนไม่ได้ทำความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าก็ย่อมไม่ได้เสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนท่านผู้เป็นนิกรณ์ทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่เป็นการสมควรแก่ท่านทั้งหลายที่จะกล่าวว่าบุคคลเหล่านี้ย่อมเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามทั้งหมดนั้นเป็นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไว้ในกาลก่อนเพราะว่าหมดกรรมเก่าด้วยตบะเพราะว่าการไม่ทำกรรมใหม่กระแสแห่งกรรมต่อไปก็ไม่มีเพราะกระแสแห่งกรรมต่อไปไม่มีก็สิ้นทุกข์เพราะสิ้นทุกข์ก็สิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนาทุกข์ทั้งปวงก็สูญสิ้นไปดังนี้ท่านผู้เป็นนิกรณ์ทั้งหลายถ้าสมัยใดพวกท่านมีความเพียรความพยายามอย่างแรงกล้าตั้งอยู่ก็จะมีเวทนาอันเป็นทุกข์ที่เกิดจากความเพียรนั้นแต่เมื่อใดท่านไม่มีความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าทุกขเวทนาก็พึงหยุดไปเมื่อเป็นเช่นนี้พวกนิกรณ์ผู้มีอายุก็ควรกล่าวว่าบุคคลเหล่านี้ย่อมสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามทั้งหมดนั้นเป็นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไว้ในกาลก่อนความเชื่อผิดไปเพราะอวิชชาคือความไม่รู้เพราะความหลงว่าบุคคลเหล่านี้ย่อมสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตาม ข้อนั้นทั้งหมดเป็นเพราะเหตุแห่งกรรมเก่าที่ตนทำไว้ในกาลก่อนภิกษุทั้งหลายเรามีถ้อยคำและความเห็นแม้อย่างนี้แหละจึงไม่เล็งเห็นการโต้ตอบถ้อยคำและความเห็นอันชอบด้วยอะไรๆจากพวกนิกรณทั้งหลายเราได้กล่าวกับนิกรณทั้งหลายต่อไปอีกว่าท่านผู้เป็นนิกรณทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรพวกท่านจะบึงปรารถนาได้อย่างนี้หรือว่ากรรมใดที่ให้ผลในปัจจุบันขอกรรมนั้นจงให้ผลในอนาคตด้วยความเพียรหรือความพยายามเถิดข้อนั้นหาไม่ได้เลยท่านผู้เป็นนิกรณทั้งหลายหรือพวกท่านจะบึงปรารถนาได้อย่างนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลในอนาคตขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลในปัจจุบันด้วยความพยายามหรือความเพียรเถิดข้อนั้นก็ไม่ได้เลยท่านพระโคดมท่านผู้เป็นนิกรณทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรพวกท่านจะพึงปรารถนาได้อย่างนี้หรือว่ากรรมใดให้ผลเป็นสุขขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลเป็นทุกข์ด้วยความพยายามหรือความเพียรเติดหรือกรรมใดให้ผลเป็นทุกข์ขอกรรมนั้นจงให้ผลเป็นสุขด้วยความเพียรหรือความพยายามนี้เถิดข้อนั้นไม่ได้เลยท่านพระโคดมท่านผู้เป็นนิกรณทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรพวกท่านจะบึงปรารถนาได้อย่างนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลเสร็จสิ้นแล้วขอกรรมนั้นอย่าพึงให้ผลเสร็จสิ้นกรรมใดยังให้ผลไม่เสร็จสิ้นขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลเสร็จสิ้นด้วยความเพียรพยายามนี้เถิดข้อนี้หาไม่ได้เลยท่านพระโคดมท่านผู้เป็นนิกรณทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรพวกท่านจะพึงปรารถนาได้อย่างนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลมากขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลน้อยกรรมใดเป็นของให้ผลน้อยขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลมากด้วยความเพียรหรือความพยายามนี้เถิดข้อนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเลยท่านพระโคดมท่านผู้เป็นนิกรณทั้งหลายพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลขอกรรมนั้นจงเป็นของอย่าให้ผลกรรมใดเป็นของไม่ให้ผลขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลด้วยความพยายามหรือความเพียรนี้เถิดข้อนั้นหาไม่ได้เลยท่านพระโคดมท่านผู้เป็นนิกรณทั้งหลายเท่าที่พูดกันมานี้เป็นอันว่าพวกท่านจะพึงปรารถนาไม่ได้ดังนี้ว่ากรรมใดเป็นของให้ผลในปัจจุบันขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลในอนาคตหรือกรรมใดเป็นของให้ผลในอนาคตขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลในปัจจุบันหรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลเป็นสุขขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลเป็นทุกข์หรือกรรมใดเป็นของให้ผลเป็นทุกข์ขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลเป็นสุขหรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลเสร็จสิ้นแล้วขอกรรมนั้นเป็นของให้ผลไม่เสร็จสิ้นหรือกรรมใดเป็นของให้ผลยังไม่เสร็จขอให้กรรมนั้นเป็นของให้ผลเสร็จสิ้นหรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลมากขอให้กรรมนั้นเป็นของให้ผลน้อยหรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลน้อยขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลมากหรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลขอกรรมนั้นจงเป็นของอย่าให้ผลหรือว่ากรรมใดเป็นของไม่ให้ผลขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลด้วยความพยายามหรือความเพียรดังนี้เถิดเมื่อเป็นเช่นนี้ความพยายามของพวกนิกรณผู้มีอายุก็ไร้ผลความเพียรก็ไร้ผลภิกษุทั้งหลายพวกนิกรณมีถ้อยคำและความเห็นอย่างนี้การกล่าวก่อนและการกล่าวตามสิบประการอันชอบด้วยเหตุของพวกนิกรณผู้มีถ้อยคำและความเห็นอย่างนี้ย่อมถึงฐานะหน้าตำหนิภิกษุทั้งหลายตมูสัตว์ย่อมสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไว้ในกาลก่อนพวกนิกรณก็ต้องเป็นผู้ทำกรรมชั่วไว้ก่อนแน่เพราะในบัดนี้พวกเขาได้สวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนเห็นป่านนี้ตมูสัตว์ย่อมสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอีสวรเนรมิตให้พวกนิกรณก็ต้องเป็นผู้ที่ถูกอีสวรชั้นเลวเนรมิตมาแน่ประเนบัดนี้เขาจึงได้สวยเวทนาอันเป็นทุกข์ จ็บแสบเป็นร้อนเห็นป่านนี้ถ้ามูสัตว์ย่อมเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุที่มีความบังเอิญพวกนิครนก็ต้องเป็นผู้มีความบังเอิญชั่วเป็นแน่เพราะพวกเขาได้เสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนหรือถ้ามูสัตว์ย่อมเสวยเวทนาที่เป็นสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการเกิดคืออภิชาติพวกนิครนก็ต้องมีอภิชาติที่เลวเป็นแน่เพราะเขาได้สวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนเห็นป่านนี้ถ้ามูสัตว์ย่อมสวยเวทนาที่เป็นสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันพวกนิครนก็ต้องเป็นผู้มีความพยายามในปัจจุบันที่เลวเป็นแน่เพราะเขาได้สวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนเห็นป่านนี้ภิกษุทั้งหลายพวกนิครนมีถ้อยคำและความเห็นอย่างนี้การกล่าวก่อนและการกล่าวตามสิบประการอันชอบด้วยเหตุผลของพวกนิครนผู้มีถ้อยคำและความเห็นอย่างนี้ย่อมถึงฐานะที่น่าตำหนิภิกษุทั้งหลายความพยายามไร้ผลความเพียรไร้ผลอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรความพยายามจึงจะมีผลความเพียรจึงจะมีผลคือเธอในกรณีนี้ไม่เอาทุกข์ทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข์ทับถม 2. ไม่สละความสุขที่เกิดโดยธรรม 3. ไม่เป็นผู้หมกมุ่นในความสุขนั้นเธอย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าถึงเหล่านี้จะยังมีเหตุเป็นทุกข์เมื่อเริ่มตั้งความเปลี่ยนความคลายกำหนัดย่อมมีได้อันหนึ่งถึงเหล่านี้จะยังมีเหตุแห่งทุกข์เมื่อวางเฉยบำเพ็ญอุเบกขาอยู่ความคลายกำหนัดก็ย่อมมีได้เธอนั้นจึงเริ่มตั้งความเพียรและบำเพ็ญอุเบกขาอยู่ด้วยการทำเช่นนี้ทุกข์นั้นก็เป็นอันเธอสละได้แล้วอีกประการหนึ่งเธอผู้นี้จะพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเมื่อเราอยู่ตามสบายอกุศลธรรมยิ่งเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมแต่เมื่อเราดำรงตนอยู่ด้วยความลำบากอกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมยิ่งเจริญอย่างนั้นเลยเราพึงดำรงตนอยู่ในความลำบากเถิดตอนนั้นก็ดำรงตนอยู่ในความลำบากเมื่อเธอดำรงตนอยู่ในความลำบากอยู่อกุศลธรรมก็ย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมก็เจริญยิ่งในสมัยต่อมาเธอก็ไม่ต้องดำรงตนอยู่ในความลำบากอีกเพราะเห็นว่าประโยชน์ที่เธอหวังนั้นสำเร็จแล้วตามที่เธอประสงค์อย่างนี้แหละเรียกว่าความพยายามมีผลความเพียรมีผลภิกษุทั้งหลายลัทธิ3ลัทธิเหล่านี้มีอยู่เป็นลัทธิซึ่งแม้บัณฑิตจะพากันไตร่ตรองจะหยิบขึ้นตรวจสอบจะหยิบขึ้นวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างไรแม้จะบิดผันกันมาอย่างไรก็ชวนให้น้อมไปเพื่อการไม่ประกอบกรรมที่ดีอยู่นั่นเองและที่ทั้ง3อย่างคือ1สมณะและพราหมณ์บางพวกมีถ้อยคำและความเห็นว่าบุคคลใดๆก็ตามได้รับความสุขได้รับความทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งหมดนั้นเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้ในการก่อนและ 2. สมณะหรือพราหมณ์บางพวกมีถ้อยคำความเห็นว่าบุรุษบุคคลใดๆก็ตามที่ได้รับสุขและทุกข์หรือความที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขทั้งหมดนั้นเป็นเพราะการบันดาลของเจ้าเป็นนายและ 3. ผู้ที่มีถ้อยคำความเห็นอย่างนี้ว่าบุคคลใดๆก็ตามได้รับความสุขทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ใช่สุขทั้งหมดนั้นไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเลยในบรรดาลัทธิทั้ง3อย่างนี้ผู้ที่มีถ้อยคำความเห็นว่าบุคคลได้รับสุขหรือทุกข์หรือความที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเพราะกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนอย่างเดียวเราก็สามารถกล่าวกับเขาว่าถ้ากระนั้นคนที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแกล้งกล่าวเท็จพูดคำหยาบพูดยุยงให้แตกกันพูดเพ้อเจ้อมีใจละโมบเพ่งเล็งมีใจพยาบาท มีความเห็นผิดเหล่านี้นั่นก็ต้องเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้ในปางก่อนถ้ามัวแต่ถือเอากรรมที่ทำไว้ในปางก่อนมาเป็นสาระสำคัญดังนี้แล้วคนเหล่านั้นก็ไม่ทำความอยากทำหรือความพยายามทำในข้อที่ว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำอีกต่อไปเมื่อสิ่งที่ควรทำไม่ถูกกระทำเมื่อสิ่งที่ควรละไม่ถูกละเว้นให้จริงๆจังๆกันแล้วคนพวกที่ไม่มีสติคุ้มครองตนเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมาเรียกตนเองว่าเป็นสมณะอย่างชอบธรรมได้ส่วนบุคคลที่คิดว่าสุขทุกข์หรือความที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั้นเป็นเพราะอีส่วนเนรมิตให้ก็จะสามารถกล่าวกับเขาว่าการที่เขาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นก็ต้องเป็นเพราะการเนรมิตของอีส่วนด้วยเมื่อมัวแต่ถือเอาการเนรมิตของอีส่วนมาเป็นสาระสำคัญอย่างนี้แล้วคนเหล่านั้นก็ไม่ทำความอยากทำหรือความพยายามในข้อที่ว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำอีกต่อไปเมื่อสิ่งที่ควรทำไม่ถูกกระทำสิ่งที่ควรเว้นไม่ถูกละเว้นให้จริงๆจังๆกันแล้วพวกคนที่ไม่มีสติคุ้มครองตนเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมาเรียกตนว่าเป็นสมณะอย่างชอบธรรมได้ส่วนบุคคลที่เห็นว่าสุขและทุกข์หรือความที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั้นไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเลยก็สามารถกล่าวกับเขาได้ว่าถ้ากระนั้นคนที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการเป็นต้นนั่นก็ต้องไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเลยถ้ามัวถือเอาแต่ความไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเลยมาเป็นสาระสำคัญอย่างนี้แล้วคนเหล่านั้นก็ไม่มีความอยากทำไม่มีความพยายามทำในข้อที่ว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำอีกต่อไปเมื่อสิ่งที่ควรทำไม่ได้ถูกกระทำสิ่งที่ควรเว้นไม่ได้ถูกเว้นให้จริงๆจังๆกันแล้วพวกคนที่ไม่มีสติคุ้มครองตนเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมาเรียกตนเองว่าเป็นสมณะอย่างชอบธรรมได้ฟังธรรมคำพุทธ